no ano 2030, o alcalde de Lalín, seguindo unha estrategia para a dominación mundial, decide financiar a construción dun arma capaz de anular a vontade do ser humano. Probando este artefacto diabólico, acaban volatilizando a Terra. Só dous humanos sobreviven. Son os comandantes de sendas naves espaciais. Perdidos na inmensidade do espazo exterior, descoñecendo as coordenadas exactas das súas ubicacións, mais sabendo con certeza da súa soidade, cando as frecuentes tormentas solares o permiten, contactan para manter un anaco de conversa e compartir o máis preciado que teñen, poemas. Caderno de bitácora. Data estelar 2915.11. Procedo a establecer contacto coa nave Cargueiro Crew. Leonov? Hola. Escoitasme? Sí. Hola. Sí que te escoito. Ei, como vas? Ben. Amañando os motores da Krupp, que leva moito tute e hai que limpalos e revisalos cada 5 parsecs. Claro. Pero a Krupp non leva automantemento? Non, esas son modernidades de naves como a túa. Seguro que tes cafetera de cápsulas e todo. Ah, sí. O café en cápsulas, o monumento á ineficiencia enerxética. Pode que aí comezar a debacle da nosa civilización, non si? Sí, outro paradoxo da humanidade do século XXI, meter o café en cápsulas e deixar de levar calcetín no inverno. Definitivamente merecíamos a extinción. Mas eu agardo atopar un bonito lugar nun asteroide de tipo A. Nunca choveu que non escampara, non? Iso di o meu asistente psicolóxico, que a felicidade é unha forma de vivir. Ah, foi programado por un racionalista. Pode ser. Eu contestolle que Deus é un concepto, pero que tamén pode ser un Deus ex máquina. Así que tolea el só e non me tolea a mí. Leonov against the machine. E río moito co Denis, que me aña, e como asistente non entende que son eses ruidos, pasa horas reconstruindo a súa base de datos. O mellor, remato por ser o asistente psicolóxico do meu asistente psicolóxico. Ai, que me dera a min ter un Denis aquí. Igual que ti levas unha nave biblioteca, o mellor existe unha nave que leve bichos da Terra. O que sei é que había unha nave almacén de sementes, mas vai ti saber se non reventou daquela. Era un modelo John Deere dos novos, toda verde, con rayas amarelas. Uf, ben fermosa. Xa lembro. A tripulación levaba uns puchos a xogo coas cores da nave. Leonov, comezan as interferencias. Vou ler o poema. Desta volta vai un de Rosalía de Castro, Negra Sombra. Cando penso que te fuches, negra sombra que me asombras, o pé dos meus cabezales tornas facéndome mofa. Cando imagino que exida, no mesmo sol te me amostras, e eres a estrela que brila, e eres o vento que zoa. Si cantan, es ti que cantas, si choran, es ti que choras, e es o marmurio do río, e esa noite e esa aurora. En todo estás e ti es todo, pra min e en min mesma moras, ni me abandonarás nunca, sombra que sempre me asombras. Time to die.